जिन बोला, हे महाराज, आकाश से बादल एक ही समय जो पानी बरसाते हैं, वह पृथ्वी और पर्वत सभी स्थानों में गिरता है, वही बहकर नदियों में एकत्रित होता है और वहां से सर्वत्र जाता है। नदियां तो जल बहाने वाली है ही, उनमें तीर्थ कैसा? सरोवर और समुद्र सभी जल के आश्रय हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत भी कैसे पत्थर की राशि हैं? इनमें तीर्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है। यदि समुद्र आदि में स्नान करने से सिद्धि मिलती है तो मछलियों को सबसे पहले सिद्ध होना चाहिए, पर ऐसा नहीं देखा जाता। हे राजेंद्र, एकमात्र भगवान जिन ही सर्वमय है, उनसे बढ़कर ना कोई धर्म है ना तीर्थ। संसार में जिन ही सर्वश्रेष्ठ है, अतः उन्हीं का ध्यान करो, इससे तुम्हें नित्य सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उस पुरुष ने वेद दान पुण्य तथा यज्ञ रूप समस्त धर्मों की निंदा करके अंग कुमार राजा वैन को पाप के भावों द्वारा बहुत कुछ समझाया बुझाया। उसके इस प्रकार समझाने पर वैन के हृदय में पाप भाव का उदय हो गया। वैन उसकी बातों से मोहित हो गया। उसने उसके चरणों में प्रणाम करके वैदिक धर्म तथा सत्य धर्म आदि की क्रियाओं को त्याग दिया। पाप आत्मा वैन के शासन से संसार पापमय हो गया। उसमें सब तरह के पाप होने लगे। वैन ने वेद यज्ञ और उत्तम धर्म शास्त्रों का अध्ययन बंद करा दिया। उसके शासन में ब्राह्मण लोग ना दान करने पाते थे ना स्वाध्याय। इस प्रकार धर्म का सर्वथा लोप हो गया और सब और महान पाप छा गया। वैन अपने पिता अंग के मना करने पर भी उनकी आज्ञा के विपरीत ही आचरण करता था। वह दुरात्मा ना पिता के चरणों में प्रणाम करता था ना माता जी के। वह पुण्य तीर्थ स्नान और दान आदि भी नहीं करता था। उसके महायशस्वी पिता ने अपने भाव और स्वरूप पर बहुत काल तक विचार किया, किंतु किसी तरह उनकी समझ में यह बात नहीं आई कि वैन पापी कैसे हो गया। तदनंतर एक दिन सप्तऋषि अंग कुमार वैन के पास आए और उसे आश्वासन देते हुए बोले, हे वैन, दुसाहस ना करो। तुम यहाँ समस्त प्रजा के रक्षक बनाए गए हो। यह सारा जगत तुम पर ही अवलंबित है। धर्माधर्म रूप संपूर्ण विश्व का भार तुम्हारे ही ऊपर है। अतः पाप कर्म छोड़कर धर्म का आचरण करो। सप्त ऋषियों के यूं कहने पर वैन हंसकर बोला, मैं ही परम धर्म हूँ और मैं ही सनातन देवता अर्हन हूँ। धाता, रक्षक और सत्य भी मैं ही हूँ। मैं परम पुण्यमयी सनातन जैन धर्म हूँ। हे ब्राह्मणों, मुझे धर्म रूपी देवता का ही तुम लोग अपने कर्मों द्वारा भजन करो। ऋषि बोले, हे राजेंद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन वर्ण द्विजाति कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के लिए सनातन श्रुति ही परम प्रमाण है। समस्त प्राणी वैदिक आचार से ही रहते हैं और उसी से जीविका चलाते हैं। राजा के पुण्य से प्रजा सुख पूर्वक जीवन निर्वाह करती है और राजा के पाप से उसका नाश हो जाता है। इसीलिए तुम सत्य का आचरण करो। यह जैन धर्म सत्य युग, त्रेता और द्वापर का धर्म नहीं है। कलयुग का प्रवेश होने पर ही कुछ मनुष्य इसका आश्रय लेंगे। जैन धर्म ग्रहण करके सब मनुष्य पाप से मोहित हो जाएंगे। वे वैदिक आचार का त्याग करके पाप बटोरेंगे। भगवान श्री गोविंद सब पापों के हरने वाले हैं। वे ही कलयुग में पापों का संहार करेंगे। पापियों के एकत्रित होने पर मलेच्छों का नाश करने के लिए साक्षात भगवान श्री विष्णु जी ही कलिक रूप में अवतीर्ण होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः हे बहन, तुम कलयुग के व्यवहार को त्याग दो और पुण्य का आश्रय लो। बहन ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं ज्ञानियों में श्रेष्ठ हूँ। विश्व का ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञा के विपरीत वर्ताव करता है, वह निश्चय ही दंड का पात्र है। पाप बुद्धि राजा बैन को बहुत बढ़ बढ़ कर बातें करते देख भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र महात्मा सप्त ऋषि कुपित हो उठे। उनके शाप के भय से बैन एक बावी में घुस गया, किंतु वे ब्रह्म ऋषि उस क्रूर पापी को वहां से बलपूर्वक पकड़ लाए और क्रोध में भरकर राजा के बाएं हाथ का मंथन करने लगे। उससे एक नीच जाति का मनुष्य पैदा हुआ, जो बहुत ही नाटा काला और भयंकर था। वह निषादों और विशेषतः मलेच्छों का धारण पोषण करने वाला राजा हुआ। तत्पश्चात ऋषियों ने दुरात्मा बैन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उससे महात्मा राजा पृथु का जन्म हुआ, जिन्होंने वसुंधरा का दोहन किया था। उन्हीं के पुण्य प्रसाद से राजा बैन धर्म और अर्थ का ज्ञाता हुआ। सारे बोलो, भगवान श्री नारायण जी की जय। भूमि खंड अध्याय 61, बैन की तपस्या और भगवान श्री विष्णु जी के द्वारा उसे दान तीर्थ आदि का उपदेश। सूत जी कहते हैं, हे द्विजवरो, ऋषियों के पुण्यमयी संसर्ग से, उनके साथ वार्तालाप करने से तथा उनके द्वारा शरीर का मंथन होने से वैन का पाप निकल गया। तत्पश्चात उसने नर्मदा के दक्षिण तट पर रहकर तपस्या आरंभ की। तृण बिंदु ऋषि के पाप नाशक आश्रम पर निवास करते हुए वैन ने काम क्रोध से रहित हो 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक तप किया। राजा बैन निष्पाप हो गया था, अतः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु जी ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे राजन, तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो। बैन ने कहा, हे द्विजवर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह उत्तम वर दीजिए। मैं पिता और माता के साथ इसी शरीर से आपके परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। हे देव, आपके ही तेज से आपके परम धाम में जाना चाहता हूँ। भगवान श्री विष्णु जी बोले, हे महाभाग, पूर्व काल में तुम्हारे महात्मा पिता अंग ने भी मेरी आराधना की थी। उसी समय मैंने उन्हें वरदान दिया था कि तुम अपने पुण्य कर्म से मेरे परम उत्तम धाम को प्राप्त होगे। हे बहन, मैं तुम्हें पहले का वर्तांत बतला रहा हूँ। तुम्हारी माता सुनीता को बाल्यकाल में सुशंख ने कुपित होकर शाप दिया था। तदनंतर तुम्हारा उद्धार करने की इच्छा से मैंने ही राजा अंग को वरदान दिया कि तुम्हें सुयोग्य पुत्री की प्राप्ति होगी। हे गुणवत्सल, तुम्हारे पिता से तो मैं ऐसा कह ही चुका था, इस समय तुम्हारे शरीर से भी मैं ही पृथु के रूप में प्रकट होकर लोक का पालन कर रहा हूँ। पुत्र अपना ही रूप होता है, यह श्रुति सत्य है। अतः हे राजन, मेरे वरदान से तुम्हें उत्तम गति मिलेगी। अब तुम एकमात्र दान धर्म का अनुष्ठान करो। दान ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, इसलिए तुम दान दिया करो। दान से पुण्य होता है, दान से पाप नष्ट हो जाता है। उत्तम दान से कीर्ति होती है और सुख मिलता है। जो श्रद्धा युक्त चित्त से सुपात्र ब्राह्मणों को गौ, भूमि, सोने और अन्न आदि का महादान देता है, वह अपने मन से जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, वह सब मैं उसे देता हूँ।